سعید بن سعید رحمه الله بدام فرمایل چې مسجد ته مسجد موي او قران کریم ته مسحب موي وي زګدا د تصغیر سره دی مسجد مسجد ګوټه مسحب قران ګوټه وړوکی قران وې د سموای زکه ما کان لله فهو عظیم حسن جمیل کوم شي چې الله تعالی د پاره ای اغړې خلی یا غړې خستی یا غړې لوی وي په سعید بن مصیب کې ادب ډیر زیات د دې د وجنا یو پیرا دا بیمارو مطلب ابن حنطب یو شاگرد دغه په داخل شو نو دیو حدیث په باره کې د تفوسو کې دا حدیث ما ته بیان کا نو سعید رحمه الله ویل چې اقعدونی ما کینه وای فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستجع زدا بده غنم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک حدیث دې بیان کما او ما دې په بالغ باندې تکیه ویلی او زدي ډډه لګول ولایم د حدیث ډیر ادب پکیو د کتابو د سنت همیشه داسې احترام پکار دی بعض خلک د قران تلاوت وکي او خپل به غزول وی او باز لاب کې داسې وی چې یو خپل به قبله ته غزول وی پراته وي او قران به د ځان د پاسه نیولې ته چې اخبار پڑھاوي الله سبحانه وتعالى د کتاب عظمت به کې نه پزره کې عظمت نه پزمه کې باندې دی د پاسه پیوړي خذوم اتینا کوم به قوه الله رب عزت فرمایي د الله کتاب په طاقت نیول پکار دی ادب بغرزت ادب فرمایلی چې یاله تا جعل رزقی فی حصات ارمان د جسم رزق په یو کانی کې وي او هغه تیرول را تیرول او چوپلم فإني استحییت من ربی من کثرت ترددی للخلاء د الله نه حیا رزق چې روح دې به د خلاء ته مروانی زمو نشنا کیفیت د زړه د کله چې د انسان زړه جوړ شي نبی بیت الخلاء ته د ډیرو داخې درو مل حیا ورزي لکه انسان دی د خپل مشر سره انسان مقایسه کی چې داغه مخامخ هر وخت سره ملمی ور وخت بیت الخلاء ته نوځي لټون ته نوځي ور وخت هم سره وایي حیا شېل ورزي د سې د الله سبحانه وتعالى د ذات نم حیا پکار ده ورزي دا مطلب نه دی چې په قضا حاجت لنزي خدا دې انسان د زړه کیفیت ده چې د الله سبحانه و تعالی د ذات نه حیا راځي رااله چې بیت الخلاء ته اروه او روانن او دا به فرمایلی چې لا تملؤوا اعینکم من اعوان الظلمه د ظالمانو چې څوک مددګاران دي کنه دا د ظالمانو سره کینی پیسې یې دای شاوړي راوړي مددونه سره کوي دا خپل سترګې داینه مړه کوي الا بالانکار من قلوبکم مگر پر سره کې ته بد ګوري دي په نفرت ته ګوري لکه لا تحبط اعمالکم الصالحه چې نیکه منو چرته برباد نشي ځکه سوچ د ظالمانو طرف ته مایل کیږي او د ظالمانو مددگار جوړیږي نو دا ډېر غټ مجرمانی نه دي ته په نظر نه دي کتل پکار الله خپل کتاب کې فرمایلی دی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار تا ظالمانو ته مما اله کېږي اور به مسکی ګوره و مالکم من دون الله من اولیاء د الله نه بغیر به څوک مددگار نه وي سملاتون سرون به مدد دسو نه کړی شي د الله د دشمنانو سره معاونتونه کولو والا دې د وجه نه سوچ د کافرو سره ودریږي د مجرمانو سره ودریږي دا خلکو نه بیزاری په کار ده دا خلکو سره محبت نره پکار داینا سمجھ جی دسلی ویسے کی جداوالی دی پکار دے سعید ابن صحیب یو باروع با انسانو شاگردانی وی چی ما کان احد مننا اجتری وان یسألهو یو کس بدانش وکولا چی دن تپوس وکی دیو مسئلی الا ان یستأذنهو کما یستأذنو الامیر دسی جازه بیدی طلب کولا لکه خلق دا بادشاہن نجازی غواری او فرمایل به جل اخر فی من لا یرید جمع المال سوچی مال نه راجه مکی دې انسان کی خیر نه من حله خدا حلال زنه ولی یعطی منه حقه ويكف به وجهه عن الناس مال کی فایده دار چې حق به ادا کی او خپل مخ به خلکو نه به بچ کی سوال نه به محفوظی چاته به لاس نه نیولې دې دې وجه نه دوه خپل تجارت کاو په زیتون تیلو کې زیتون تیل به خرڅول لا خرڅول حلال مال به بدی طریقه باندې پیدا کاو او فرمایل به چې من استغنا بالله افتقر الناس الیه که څوک ځان په الله مستغنی کی الله باندې ځان غنی کی نو خلق باغه ته محتاج شي او خپل شاګرد ته چې اصلح قلبک ولبس ما شئته زړه جوړ کبه به چې کومه جامه غوندې خیر ده د زړه جوړول پکار دي احادیث هم د ډیر نقللی یو هغه مشهور حدیث کوم چې امام مسلم رحمه الله راوړ ثلاث من كن فی کان منافقا خالصا او آیة المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وإن زعم أن وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم منس كده دي حديث الفاظ دي المنافق دري نه كده اگر كده منز بهم كده ورجب بهم نسي دا بواي چه مسلمان هم هم خو بيه بهم بده كده منافقت دا دري خوي نوي يعني بيه بهم منافق وي كله چه خبره كي دروغ وي وعده چه وي كي خلاف بكي دا خلاف اراده بيوي او چه امانت وسه سو کی دینه پای کی بخیانت کی د دروغ او د وادي د واده خلافی او د خیانت د دې خبر نه بزان نه سایتي او دا په معاشره کې دا ګن سن ډیر دی یو مسلمان بندل د دین ځان ساتل پکړ دی نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم نقل کړ دی چې اول ما يرفع من الامه الامانه په دې امت کې بل اول امانت ختم شي او منا بني امینان خلق بني واخر ما يبقى الصلاه او اخرني عمل بمنزي من باخر زمانه پوری کی لیکن وربما صلی الاخره فی دیر مسكون کی بدسی چی به خیر خلق بی اسی ورزش والا بی فقط سو خوشو به گنی صد الله رب العالمین یا رب بکنی صد منزل ما مزن شخصله اس کو دیدو پاره چی سڑی کی نرمی پیدا شی انسان کی اخلاق پیدا شی او دا روایت ما یو نقل کړی دی من اعتز بالعبید اذله الله کچا په بندگانو ځان عزت من کونه الله تعالی به ذلیل کی او ان لكل شيء شرفا يتباهون به دا هر یو شی او شرافتی چې خلک پای فخر کوي چې لکه زمنګ د پلان کې شی را سره دی وان بها امتي وشرفها القران از ما دو مت چمک او دایو شرافت دا قرآن دی چې د الله کتاب ولولی دا تنقل لمن اتقل عاش فی الناس قویا و سار فی بلاده آمنا که سو دا اللہ نویدی دی کنه پا خلقه که بدش جون تیر که چه قوی بای مضبط بای او دا اللہ پا بلادو که بگرزی و پا امن بای حسن الخلق و خلق الله العظم خیستا اخلاق شدید از اللہ سبحانه و تعالی خویده چلی لوی خویده سعید بن مسیب رحمه اللہ بے وفات شویده پا مدینه من آوره که او دیر محنتون و تکلیفون تیر کردی دا باشیان و دلاسا او دا اللہ سبحانه و تعالی پا بندگی که د حرام نه پسان بچ کولو کې او د کتاب او د سنت په درسونه کې غالبا زندگی تیر شوې ده. په دې وجه باندې داسي خپل نوم یې ګټلې ده او په مت کې په کمال باندې مشهور ده. امام احمد بویلی مراسیل سعید بن مسیب صحاح دا چې مرسل روایت هم نقل کی کنه و صحیح وی او ډیر زیات شاګردانی دي. امام ذهبی رحمه الله په خپل کتاب کې داغه شاګردانو نمونه هم نقل کړی دي دی چې شپای کی امام زهری رحمه الله عادت د شاګردانو کې دي یو غټ امام او ډیر تابعین زدنه شاګردی کړی ده او د کتاب او د سنت یو خادم انسانو فرحمت الله علیه رحمتا واسعه. دای دا قسم د دې مقصد لپاره بیان کړه چې دای د دینی اخلاقونه موږ فایده واخلو او دایو دا کسته سیرت دایی تابیداری وکړی شي. لکه بعض خبرو د مخ کې اشاره وشوله الله سبحانه و تعالی دې مونږ ته د عمل توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.